Dámy a pánové, drazí kolegové a přátelé a milí příznivci letní filozofické školy, vstupujeme do jubilejní školy s, řekl bych, s charismatickým pořadovým číslem 33. A tady v Losinách se scházíme po šesté a k tomu tématu letošní filozofické školy Válka a mír bych řekl, že to jaksi nesouvisí jenom s tím, že jsme s touto problematikou velice intenzivně konfrontováni vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, ale že vlastně to téma svým způsobem je jakýmsi ideovým dovršením i témat těch předchozích letních škol, protože si uvědomte, že před dvěma lety bylo téma agrese, lež, nenávist a obrana proti ním a minulý rok bylo téma spravedlnost, láska, pravda. Takže svým způsobem se jaksi ta tematika té letošní filozofické školy vlastně váže v mnohem k tomu, co bylo již na těchto dvou minulých našich společných setkáních otevřeno. Protože náš drahý přítel docent Jaroslav Daneš bude muset brzo odejet, tak já nebudu prodlužovat to svoje vystoupení. Jenom bych chtěl vyřídit vám všem pozdrav mého bratra Karla, vlastně, který byl spiritus agens letní filozofické školy, především by se odehrávala na Sázavě, kde ji vlastně založil. Velmi vás všechny pozdravuje, je v mysli s námi a přeje našemu sezení bohatou duchovní žeň. A nyní bych tedy předal slovo docentu Danešovi, jenom bych stručně řekl, že působí na katedře filozofie a společenských věd v Hradci Králové, kde přednáší především antickou filozofii, a že osobitostí jeho přístupu v antice je to, že on nám velmi napínavým a často dobrodružným způsobem, aspoň tedy pro mě, otvírá pohled na řecké myšlení a řeckou mentalitu, ne ani tak z pozice filozofie, jak jsme tomu zvyklí, ale z pozice řeckého dramatu, především řecké tragédie a té slavné triády a Aeschylus, Sofokles, Euripides a ukazuje, jak mnohé problémy člověka a společnosti byly řešeny právě na půdě dramatu a jak se i v určitých věcech lišily od běžné filozofické tradice. On ty názory třeba Euripidovi a Sofoklovi konfrontuje ve svých studiích s názory Platona, Aristotela, má za sebou velkou publikační činnost v našich a zahraničních časopisech a samozřejmě i knižní publikací. Já bych vzpomněl aspoň jednu, která víceméně se blíží tomu dnešnímu tématu, a to politické, kniha Politické aspekty řecké tragédie. Vyšla tuším 2015. Jo? 12 možná. No, to je jedno, jasně. A teď i prostě pracuje na knize, která tady tuto tendenci ještě dále dovrší a prohloubí, a ta práce by měla být ve slavném nizozemském Leidenu, samozřejmě v angličtině. Takže Jarošku, předávám ti slovo. Já moc děkuju za pozvání, za úvod. jako já, mě hodně ovlivnila kniha Joshe Obra, amerického intelektuálního historika, Political Dissent in Democratic Athens. A právě Josh Obr tam prezentuje nějakou souvislou intelektuální diskuzi, která jde přes hranice všech žánrů, to znamená historiografie, dramatu a pak filozofické prózy, když to chceme literárně, ostatně nějaké rozlišování mezi filozofií a poezií a jinými žánry je bez tak Platónova práce, který, neboť Platón, že ho vybudoval vlastně filozofii v opozici jednak vůči politické rétorice a jednak v opozici vůči dramatu a jejímu výchovnému potenciálu, takže to je věc, která vlastně formovala můj odborný zájem. Dneska bych chtěl na příkladu Aeschylových dramat Peršené, Agamemnon a Eumenidy ukázat, jak bylo rodilým Athéňanem a vojákem vnímáno velmocenské postavení vlastní země, nakolik ho byl schopen zpracovávat pozitivně a ideologicky a nakolik vlastně si uvědomoval cenu, která se za to platí, nebo hovořil o té ceně, kterou je za to potřeba zaplatit. Samozřejmě ta tragédie Agamemnon a především její paradox přitahuje pozornost filozofů o dost dlouhou dobu. Může za to taky kniha Martin Nussbaum Křehkost dobra, byť ta Nussbaumová, interpretace Nussbaumové je samozřejmě chybná, která je v té knize, což dneska také se o tom zmíním. Proč zrovna Athény, Aeschylos, válka a tak dál? Je třeba si uvědomit, že Athény byly po celé 5. století v nějakém vojenském konfliktu, anebo se na různá vojenská střetnutí připravovaly. Vlastně v 5. století nenajdete dva po sobě jdoucí roky, kdyby neprobíhaly nějaké vojenské operace nebo kdyby nedošlo k nějakému střetnutí. No. Dokonce i v nějakých těch klidných letech za toho vrcholu Periklovy vlády vždycky Athéňané vysílali někam nějaké loďstvo, probíhaly operace, obléhání a tak dál. Čili ta intenzita bojů, rozsah, rozvoj toho, co bychom dneska nazvali armádní průmysl, ale tady bychom to asi nebo neutrálně bychom to mohli nazvat segment ekonomiky, je zcela v řeckém světě bezprecedentní. Nedávno jsem v Lyonu mluvil s Davidem Pritchardem, který napsal krásnou knihu Democracy at War a studuje tohleto téma zhruba 19 let. A on už vždycky Athény používá jako příklad, jako takovou negativní instanci, která falzifikuje teorii demokratického míru. No. Nevím, jestli má Pritchard pravdu, ale chci vám tím jenom doložit, jak prostě intenzivní téma to pro ten starověk, pro ty starověké klasické Athény je. Čili od roku 499 do roku 449 hovoříme o nějakém řecko-perském konfliktu, že jo, Herodotus to nazývá Medika, čili médské války. Máme dvě zásadní peloponéské války, konfrontace Athén se Spartou, hegemonii v Řecku. A do toho všeho vlastně, nebo tato doba, toto období je také dobou, kdy tvořil Aeschylos, který umírá roku 456. Když Aeschylos začínal, tak když debutoval na Velkých Dionýzích roku 499, tak jen o pár měsíců na to Athenský sněm schválil vyslání vojska na pomoc Ionskému povstání proti perskému králi. Když svou dráhu končil, těsně před svou smrtí, tak Athény se nacházely ve válce simultánně se dvěma nejvýznamnějšími mocnostmi východního Mediteránu. Čili vlastně celá jeho dráha je vymezená těmito válečnými událostmi. Sám se účastnil bitvy u Maratonu a Salamíny, v bitvě u Maratonu ztratil bratra. Jo. Jeho náhrobek podle doxografie na Sicílii, že jo, dává najevo, že tady leží Aeschylos, který pořádně, když to převedu do nějaké hantýrky, zatopil Peršanům, nebo jehož vojenské schopnosti poznali Peršané. Že tam není o tom, že to byl slavný dramatik, který vyhrál spoustu cen, tam není ani slovo, ale ten nápis náhrobní upozorňuje na to, že byl vynikající voják, kterému se podařilo odrazit Peršany. No a teď samozřejmě je jasné, že tenhle ten atenský úspěch měl nějakou negativní stránku, to znamená, byl vykoupen počtem padlých. Jenomže ta aténská občanská ideologie byla konstruovaná tak, že tyto oběti vykreslovala jako smysluplné a přispívající k nehynoucí slávě Aten. No, čili byla to nějaká transformace herojského ideálu do nějaké věčné památky Aten, žánrem par excellence, který vlastně tuto ideologickou pozici budoval a šířil, byla pohřební řeč, jejíž kořeny sahají zhruba do 70. let 5. století. Na tom se shodne Nicoloro s Davidem Pritchardem. Právě tento rok vyšla kniha, kterou editoval David Pritchard, o pohřební řeči, která vlastně překonává to, co kdysi vybádal Nicoloro v té své slavné knize Vynález Aten. V této ideologii, která se tvořila nějak v diskurzivní praxi a ve veřejných projevech, přispívali i básníci. Básníci byli součástí, nebo básníci dodávali ideologický materiál často. Jo? Je to vidět u Aeschyla, je to vidět u Euripida, že obsahují tehdy spoustu ideologema. Ovšem ti samí básníci poukazovali na hrůzy války a na slabiny těchto ideologických přístupů, což je velmi, velmi zajímavý. A čili pojďme se podívat na ty konkrétní hry, na Peršany. Peršané jsou druhou hrou trilogie, kterou Aeschylus uvedl v roce 472. Je to látka, která je historická, protože dramatizuje odražení perského vojska u Salamíny a toho Xerxova vojska, plus jednu ještě menší epizodu, a která dramatizuje důsledky perské porážky a aténského vítězství. Přestože ta látka je historická, tak se nemůžeme mluvit o tom, že ta tragédie je historická. Ze všeho nejspíše by bylo možné ji označit za něco, co přispívá k tvorbě společenské paměti. To je nějaký subjektivně pokřivený obraz jakoby aténských dějin, který se ale reprodukuje, neboť se neustále připomíná. Čili z tohoto hlediska má velmi blízko jakoby k mytizaci historických událostí. A Aeschylus tím de facto přispěl k nějakému sebeuvědomění Aténianů a toho, co dokázali, a poskytl jim nějaké konceptuální nástroje, aby pojmenovali, co se vlastně stalo při tom vítězství. A to tvořilo základ potom pozdějších nějakých ideologických promluv. Proč to bylo významné střetnutí a proč právě tahle ta tragédie je Petrem Bojdenem označená za počátek politického teoretizování v Řecku, nebo obecně počátek politické teorie na evropské půdě. Ojvin říká, že k tomu přispívá několik věcí. Za prvé to, že svobodný svět odrazil svět, který byl nesvobodný. Za druhé to, že odrazili uchvatitele z jiného kulturního okruhu. A za třetí způsob, jakým tito uchvatitelé byli odraženi. To jest, že Aténiani obětovali vlastní město, aby zvítězili, aby se zachránili a aby následně zvítězili. A že byli jediní také, kdo toho byl schopen. To znamená této konfrontace obrovské a tak. A to proměnilo nějak politické náhledy a uvažování. Není proto překvapivé, že vlastně dominantní metaforou těch Aeschylových Peršanů je metafora jha. Ten perský král se vypravil, perský král Xerxes se podle této hry vypravil proti Aténám, protože jim chtěl nasadit jho, chtěl si je podmanit. Přesněji řečeno, v té hře se postupně vyjevují různé důvody, proč on proti ním vytáhl. hned v úvodu Perská královna, která je anonymní, ale tradičně bývá označována za Atosu, tak má nějaký prorocký sen, to znamená vidí nějaké dvě sestry, jedna je oblečená po perském způsobu, druhá po řeckém způsobu, a Xerxes se snaží zapřáhnout do vozu a kočírovat je, ale ta řecká sestra prostě to jeho rozlomí a Xerxes z vozu vypadne. Čili je to nějaká úvaha de facto o konstrukci ideologické perské a o tom, jak Peršané snaží spojit Evropu s Ázií, rozšířit svoji říši a jak mají připravenou pro to svoji nějakou ideologii. Kromě toho se v té hře říká, že jednou z dalších příčin, proč vytáhl Xerxes proti Athénám, je to, že se chtěl pomstit za porážku svého otce u maratonu. Další rovinou je, že byl manipulován nějakými špatnými rádci, kteří ho v duchu perské imperiální politiky naváděli, že je jaksi domácí válečník, že ničím nepřispěl k růstu impéria, tak jako jeho předkové, a on jim naslouchal tak dlouho, až jejich radám uvěřil a vypravil mamutí výpravu a tak. Nicméně dominantním motivem je podmanění toho Řecka. Paradox té tragédie je typický jednou věcí. Sbor má smíšené prožitky, pokud se jedná o to tažení. Až do verše 93 ten sbor jako kdyby přesvědčoval sebe sama a všechno okolí, že perskému vojsku není možný vzdorovat. Čili neustále jsou používány výrazy, které zdůrazňují obrovskou početní materiální převahu, kdy ta armáda je připodobňována k vlnám moře, že je to moře lidí, které se ve vlnách vrhá proti někomu. Jo. A přitom všechny tyhle ty obrazy se současně ukazují jako kontradiktorické. Oni třeba řeknou, že moři nelze vzdorovat, ale v zápětí ve verši řeknou, že Xerxovi se podařilo moře spoutat, když postavil pontonový most, aby proti Řecku mohla přejít armáda. Čili od verše 93 naopak panuje obava, když ty zprávy dlouho nejdou, že i tahle ta neporazitelná armáda by možná mohla být poražená, jestli náhodou si Peršané nevzali příliš velké imperiální sousto, to znamená nepřecenili svoje síly a svého protivníka. A začíná taková zlověstná atmosféra té tragédie. Dříve než se ti Peršané dozvědí od posla, jak vlastně to střetnutí dopadlo, tak královna se sboru starců dotazuje na to, kdo jsou vlastně Athény jako protivník. A tady je velmi netypický to, že žena královna v totálně jako politickém prostoru, kde rozhodují jenom muži, jo, se de facto dotazuje způsobem nějakého stratega. Ptá se na polohu Athén, početnost armády, materiální zdroje pro vedení války a tak dál. A ten sbor jí odpovídá, že Athény leží daleko na západě, že mají velké zdroje stříbra, z kterých financují armádu, a že nemají žádné vrchní velení, že tam nikomu nepodléhají a nikomu neotročí. Čili v tomhle krátkém stichomitickém dialogu tak jsou uvedeny na scénu dvě velké témata, které pak strukturují celou hru. První je téma svobody a srovnání a komparace svobodného světa se světem despotickým, a druhé je téma politické odpovědnosti. Královna, když tohle všechno zjistí, jak to teda s těmi Athénami je, jak jsou silní a tak zakončuje to svoje dotazování takovým prohlášením, že její syn Xerxes, když zvítězí, tak bude obdivovaným mužem. Když ale prohraje, tak se nic nestane, protože není nikomu odpovědný. Čili máme tady nějakého despotického vládce, jehož podaní jsou nazýváni otroky, a současně se ukazuje, že vlastně není žádný mechanismus, který by přinutil ho jednat odpovědně. Co to, když slyšelo athénský publikum na scéně, tak vlastně mělo de facto skonstruován antitetický obraz nebo nějakou inverzní projekci sebe sama. Prostě něco, to athénský prostředí je charakteristický jednak svobodou řeči, jednak nějakým mechanismem, který nutí přivést politiky k odpovědnosti, že jo, většina těch známých jmen, které znáte z dějin, byli v průběhu své politické kariéry ostrakizováni, museli na 10 let opustit Athény, byl jim zmražen majetek a tak. Čili od počátku se vlastně konstruuje jednak to, co znamená naše identita, a to, čím je protivníka. Protivník je vlastně inverzní projekcí nás samých. Michal Hegel možná o tom také bude mluvit, že jo, o tom my a jiné a tak dál. Čili Aeschylus prostě zkonstruoval Barbara, zkonstruoval svět, který je antitetický řeckému světu. Je potřeba říct, že právě tyto vojenské úspěchy, a z perského pohledu na úspěchy, ať už je to Maraton nebo Salamína, vedli k takovému politickému teoretickému přesvědčení, že řecká forma politické organizace je z hlediska válečného potenciálu úspěšnější než ta perská forma. Tudíž, že izonomia, což se někdy překládá jako demokracia, je lepší z hlediska vojenského než despotické formy vlády. A dále se analyzovalo v řecké literatuře, potom u Herodota a dokonce v Hippokratovském spise o vzduchovodách místech v 16. kapitole se analyzovaly důvody, proč tomu tak je. Čili ať Herodotos nebo ten Hippokrates v uvozovkách, nebo pseudo-hippokratovský autor, že, tak udávali několik důvodů, proč má despocie deficit oproti demokraciím nebo izonomiím. Jedním z těch důvodů bylo, že podaní, kteří bojují za despoty, se necítí být motivováni k boji, protože nesou všechny náklady, ale zisky monopolizuje vládce. Zisky v nejobecnějším slova smyslu, nejenom slávu, materiální zisky a tak dále. Čiže oni nesou jenom prostě ty náklady. Dále je to nějaký skorumpovaný management v armádě, protože despotové si vybírají lidi servilní a zbabělé, tudíž se nedá očekávat, že by to byli lidi, kteří jsou vybráni na základě merita a na základě toho, co skutečně umí. To je jeden z důvodů, který byl, nebo jeden z poznatků z tezí, která byla obsáhle analyzována u Herodota, ale i u Euripida v tragédii Prosebnice, u Xenofonta a u mnohých dalších. Aeschylus, Herodotos, Euripides a dále i Xenofon tyhle otázky analyzovali v nějaké normativní rovině. Prostě zajímaly hodnoty a zajímaly politický systém jako výraz těch hodnot. Hippokrates ale šel ještě o stupínek dál ve vzduchovodách místech, kdy v té 16. kapitole se tohle snažil biologizovat. To znamená, snažil se ukázat, jak na základě klimatu a biologické konstituce Asiatů jsou Asiati determinováni k tomu, že jsou inferiorní z hlediska politické organizace a armády. A tímhle hippokratovským spisem se vlastně celá ta diskuze o tom protikladu Řecka jako svobodného světa a Asie jakožto toho despotického světa završuje. Když pak chceme konkrétní reprezentace neodpovědnosti na jevišti, tak jejich krásným výrazem je sama královna Atosa. Královnu Atosu vůbec nezajímá vlastně, kolik lidí padlo, jí zajímá, jestli zůstal naživu její syn. A když už se zajímá o někoho, kdo padl, tak jsou to většinou představitelé perské nobility. Ale o obyčejných vojácích tam nepadne ani slovo. Když to, co jí nejvíce zajímá nakonec, je, aby náhodou její synek nespáchal sebevraždu, protože by se mohl cítit tak, že jakoby zklamal. A zajímá jí to, aby mu připravila nový šaty, které budou důstojný královskému majestátu, protože se domnívá, že že se vrátí v nějakých jako poničených šatech. Takže zatímco v aténském prostředí by se rituálně oplakávali padlí, byl by vystrojen nějaký prostě veřejný pohřeb, byl by vybrán řečník, který tam řeční, že jo, byla by nějaká smuteční perioda a tak, tak to perské prostředí je zobrazováno jako prostředí, které se stará především o tyto věci, to znamená o to, jak udržet lesk královského majestátu. Tak je to aspoň zkonstruováno na té scéně. Teď samozřejmě ten sbor starců, těch perských šlechticů, který spravuje Perzii v době nepřítomnosti krále, tak ten je taky opakem aténského lidu z hlediska toho, jakým způsobem tlačí na odpovědnost vládce. Ty Peršané vlastně nejsou schopni, když jsou na scéně s nějakým představitelem královské moci, žádného kritického projevu. Královna v úvodu přijíždí na voze v nějakém královském šatu a oni padnou na tvář, klaní se jí, to je taky aeschylovská konstrukce, tyhle ty proskynéze, jak si Řek představoval, že to probíhá na perském dvoře, a považují de facto za Boha, nebo za někoho, kdo žije s Bohem. Když se uprostřed dramatu zjeví Dáriův duch, který je vyvolán, aby poradil Perzii, jak si má počít s politickou krizí, která bude nevyhnutelně důsledkem té porážky, tak oni nejsou schopni promluvit. Říkají, že se bojí, nejsou schopni mu říct, že prostě vojsko neuspělo a tak dál. Jsou úplně němí hrůzou, říkají. No. A čili oni vlastně jsou protikladem toho, jak by Aténěni pracovali, nebo jak by Aténěni nakládali se svými reprezentanty, lídry, strategie a tak. Pouze v té části, které se říká Komos, v té závěrečné části, jsou schopni Xerxa nějak kritizovat, protože ten Xerxes se dostaví na scénu chudák v otrhaných hadrech. Teď tam je ubrečený, lituje hlavně sám sebe, že jo, jak se mu to mohlo stát, že prohrál a tak dál. A tak oni mu připomínají, že prostě ta elita s ním není spokojená, že tam asi zahynuli pravděpodobně i nějaký jejich děti a jsou takový na něj trošku neúctiví, že jo, ale je vidět, že jsou schopní kritického postoje, nějakého minimálního, jenom když ta moc je extrémně oslabená. Jenomže ten Xerxes se celkem rychle dostane zpátky pod kontrolou. A na závěr toho dramatu odcházejí všichni společně do paláce, což vlastně symbolizuje to, že dojde k rekuperaci té královské moci a vlastně té donucovací moci. Čili nekoná se žádný vyvození odpovědnosti, čili že tam skutečně ta politická odpovědnost chybí zcela, jo, v tom řeckém slova smyslu toho svobodného světa. Čili současně ale je znát, že zase z druhé strany, když sbor starců rekapituluje, jak byl úspěšný král Darius a všichni ti perští předchůdci a jak ten Xerxes byl strašně neúspěšný ve srovnání s ním, tak kladu otázku, jak se to stalo, že ten Darius, ten jeho otec, byl tak úspěšný a neúspěšný. A pozoruhodný na tom dramatu je, že tahle ta otázka není nikdy zodpovězena. A když ho člověk zkoumá to drama ze všech stran, tak zjistí, že vlastně jediným kritériem je ta úspěšnost a neúspěšnost. A že ve skutečnosti ten systém a jeho fungování je pořád stejný. A dokonce, že ten systém neustále reprodukuje ty chyby. Tudíž to, co vlastně Aeschylus ukazuje, je nereformovatelnost toho systému. A když to v roce 472 hraje Řekům, za doby té pokračující války, tak jim de facto říká, že se musí připravit do budoucna na další a další střetnutí. Protože ti druzí se imperiálních plánů nevzdají a tak je potřeba nějak jako být na to připraven. Protože ve svobodném světě, jak jako kdyby říkal těm vlastně divákům, by z toho byla vyvozena odpovědnost a došlo by k nějaký revizi. Ale v tom despotickém světě je to výraz samotného despotického systému. Sbor tam taky rekapituluje územní zisky Dária. A to je velmi zajímavá pasáž ve druhém Stasimu, kdy ten sbor jmenuje obrovské množství oblastí, které se rozpínají od de facto od Trákie až po Kypr. A v momentě, kdy vám vyjmenovává všechny ty položky, ostrovy a tak dál, který jako Xerxes ztratil v důsledku porážky, tak vy vlastně vidíte, když to srovnáte s nějakou nápisnou evidencí, že de facto on vyjmenovává nové členy společenství, které se nazývá Delská liga. Delská liga byl systém kolektivní obrany založený v roce 477 a aby chránil Řecko proti perskému vlivu a dobyvačným snahám. Že Atény byly požádány o to, aby se staly hegemony toho spolku. A když se to takhle rekapituluje v roce 472, tak vidíte, jak perský vliv vlastně upadnul a jak řecký nebo aténský vliv narostl. To znamená na počet nových členů a na to, jak zesílila ta kolektivní obrana. A teď samozřejmě tenhle ten fakt a tuhle tu skutečnost v tom dramatu, například David Rosenblum v roce 2006 v tom svým Companion k Persianům interpretoval tak, že se vlastně jedná o dialektiku toho, kdo se měl stát obětí a nakonec se sám stal hegemonem. A Rosenblum to interpretoval tak, že vlastně Aeschylus nějak nastavuje zrcadlo Aténianům v tom smyslu, že když teď získali tak obrovskou moc po té porážce, tak chce, aby se vyhnuli stejným chybám jako perská říše, to znamená, aby nepřešli do imperiální politiky, která prostě bude mít stejné ambice, jako měla perská politika. Čili zajímala ho ta dialektika svobody, hegemonie a dominance. Tahle ta interpretace Rosenbluma je zajímavá, ale je asi neudržitelná vzhledem ke kontextu, v jakém se to drama hrálo. Když bychom si představili nějaké letiště a kdo v něm asi seděl, tak by se dalo říct, že se to hrálo že v Dionýzově divadle pod vypálenou akropolí. Čili když na scéně viděl Aténian lamentovat Peršany nad tou porážkou a slyšel tam, jak ta porážka byla zdrcující a jak slyšel, že najednou Peršani, který se považovali za nepřemožitelný a chovali se jako burani, takže prostě byli poraženi na hlavu a teď se nemůžou z té porážky vzpamatovat a říkají, jak jsou zničený, tak se spíš dá očekávat, že cítili ty Ateňani, který jim vypálili vlastní město, zadosti učinění nějaký. No. Že i z hlediska toho, jak jsou prezentovaný ten sbor starců a všichni, to znamená, jsou třeba nějak feminizovaní a vysmívání a tak, tak je nepravděpodobný, že by to a že by většina lidí to vnímala jako obecnou nějakou představu a varování, jak se vyhnout imperiálním ambicím. Je to nepravděpodobné. Možná si tuhleto otázku položilo pár intelektuálů v hledišti, ale většinový publikum určitě ne. Čili jedna z těch dimenzí, tahle ta hra tedy obecně, je hrou o kolapsu imperiálních ambicí, o tom, jak tyhle ty imperiální ambice jsou nekorigovatelné a souvisí s despotickým systémem. A o tom, že vlastně Atény se zachránily díky tomu, že mají nějaký jiný politický systém, který je superiorní, je nadřazený tomu despotickému systému. No, to znamená, ten boj za svobodu a svobodného, nějakého svobodného prostředí, tak to svobodné prostředí má navrch proti tomu nesvobodnému prostředí. O 14 let později, v roce 1458, Aeschylus uvádí o velkých Dionýzích na scénu trilogii Oreste. A její první část, Agamemnon, je hra úplně jiného ražení. Tam není tento, není přítomen tento optimismus. Že? Především hra se jako taková neodhrává v Aténách. Jejím hrdinou je argejský, tady v tomto případě argejský král Agamemnon. A teprve ve třetí části, v těch Eumenidách, se hra vrací nebo se přesune do Atén. Ale přestože je takhle prostorově a mýticky časově vzdálená, tak má z hlediska tématiky velmi blízko k aténské politické realitě na začátku 50. let 5. století. A to zvláště pokud jde o cenu, kterou je potřeba zaplatit za hegemonii, protože ta úvodní tragédie se zabývá tím, za jakých okolností se Agamemnon ujal role hegemona, jak tu roli vykonával a jaké to mělo důsledky pro Argos. Na rozdíl od Homéra a vůbec celého epického cyklu je tady Agamemnon v této tragédii nazýván jako admirál flotily, je aparchos naon, konstantně skrze celou trilogii. Takovéto přívlastky Agamemnon nemá nikde v celém epickém korpusu. Čili svědčí to o tom, že se diskutuje námořní hegemonie a z řeckých států je toto téma zajímavé jenom pro jedinou obec, a to jsou Atény. Protože Atény byly námořním hegemonem, hegemonem námořní říše a systému kolektivní obrany, který stál na silný námořní armádě a převaze. Čili o co jde? Vojsko, které se shromáždilo v Aulidě, se chystá vyplout proti Troji a z určitých důvodů, o kterých teď bude řeč ještě, není možné odplout, protože ze Strymonu foukají větry, které zamezují tomu odplout ke Troji. Atrejovci, když se ubírali do Aulidy, tak se jim ukázalo nějaké věštné znamení. Orel rozcupoval březí zaječici a věštec Kalchás na základě toho předpověděl, že jejich výprava, která má potrestat Paridův přečin, to jest únos Heleny a přečin proti takzvanému hostinnému právu, takže jejich výprava trestná, která má nastolit spravedlnost, takže bude úspěšná. A teď samozřejmě současně Kalchás cítí, že tady to znamení není jen tak samo sebou, protože samozřejmě březí zaječice, rozcupování březí zaječice může urazit jiné božstvo, to je Artemida, a už vyjadřuje obavy, že se tak stane, v zápětí se tak stane, že jo, v tom parodu tragédie Agamemnon. A ta Artemida se pomstí tím, že sešle větry, které neumožňují odplout. Když se shrne celá ta metaforika a imaginace, tak vlastně to znamená jediné. Oni chtějí pomstit nějaký přečin v rámci, můžeme říct, něčeho, co bychom dneska nazvali mezinárodní právo, ale tehdy je to vysuce nějaká ritualizované formy chování, které se dodržují a které mají religiozní sankci. A ten přečin nemůžou pomstít, protože tomu brání vnější okolnosti. A teď je ale otázka, co vlastně ty okolnosti znamenají. V tom ten paradox vlastně říká to, že Atrejovci jsou v právu. Dokonce hovoří v termínech trestního práva o tom, že tyhle ty lidé jsou žalobci, Trojané jsou obžalovaní, že způsob, jakým se ten právní proces bude ubírat, tak je válka, protože nemají společný právní rámec, nemají žádného mediátora a tak dál, že místo svědků vlastně budou vyslýcháni vojáci, to je taková metafora, že vojáci změří síly, a doufá se, že teda, že bohové jsou na straně těch, kterým se stala nějaká křivda. A výsledkem toho bude sjednocení Heleny a Menelaa. Čili v takovémto právním diskurzu a v právních termínech se popisuje nadcházející vojenské střetnutí, ale současně se ukazuje, že výkon spravedlnosti tímto způsobem je velmi problematický, protože tam zahyne mnoho nevinných. To jest uráží to bohyni Artemidu, která je ochráncem všeho živého, mláďat a tak dál. A čili z objektivního hlediska nějak tomu brání. A Aeschylus vlastně předkládá Athénianům otázku, zdali je nutné spravedlnost vynucovat za všech okolností nebo za každou cenu. Ta věštec Kalchás přijde prostě s věštbou, že aby mohli odplout, tak Artemis si žádá krev Agamemnonovy dcery Ifigenie. To jest ukazuje, jakou cenu bude mít ta vojenská výprava a to vítězství. To znamená, zasáhne to panovnický dům a zasáhne to s nějakou obrovskou silou. No. A čili když se to shrne do nějakého moderního jazyka a diskurzu, tak máme státníka, který rozhoduje a říká, klade si tyto otázky, Máme spravedlivou příčinu? Máme, protože on unesl, Paris unesl Helenu, dopustili se na nás křivdy a tak dále. Čili spravedlivá příčina tam je. Spravedlivá nebo záminka příčina. Dále, máme šanci na vítězství? Znamení byly takové, že nám říkají, že je reálná šance na vítězství. Ta skoro nespochybnitelná, hraničící s jistotou. Další je otázka, je toto jednání proporční, jinými slovy, co nás to bude stát? A najednou přijde vlastně úvaha, že jo, o té ceně. Ta Artemis říká, jakou to bude mít cenu, jakou si to vyžádá cenu. A říká, bude to život jeho vlastní dcery. To je ultimativní prostě cena. Tam přesto prostě nejde vlak. No. A Agamemnon, ten paradox je pozoruhodný i z následujícího hlediska. Aeschylus tam vykresluje, jak roste tlak na toho politika, vojevůdce, hegemona, který rozhoduje. Jo, to vojsko kotví v Aulidě a teď tam popisuje ten sbor, jak už ztrácí vojáci morálku, že ty bouře opotřebovávají jejich lodě, že jim dochází zásoby. Čili nejvyšší čas to rozpustit. Jo. Rozpustit, vykašlat se na to, nejsou proto příhodné podmínky, cena je příliš vysoká, Agamemnon to může udělat, že jo, není to řadový člen, je to hegemon, který to vojsko svolal nebo byl pověřen vedením toho vojska. A Agamemnon za této situace, že jo, pronáší tato slova, jak o tom referuje sbor. Je bolestné a zničující neuposlechnout, stejně bolestné a zničující je ale podříznout dítě, potěšení domu a pošpinit se tak otcovské ruce proudy krve z dívky obětované u oltáře. Jaká z těchto možností neimplikuje zlo? Co pak mohu porušit spojeneckou smlouvu a stát se dezertérem flotily? Je naprosto přirozené, že rozbouřené emoce vedou k touze po oběti, která utiší větry, a po krvi panenské dívky. Kéž vše dopadne dobře. A pak sbor popisuje, co se vlastně stalo v jeho mysli, když řekne, když toto řekl, tak se najednou vítr jeho mysli obrátil směrem, který byl opakem zbožnosti, neposkvrněnosti a posvátná. A od toho okamžiku se jeho mentální nastavení změnilo tak, že byl schopen všeho. Delirická mysl, která necítí stud, ta prvotní příčina utrpení, vede totiž lidi k troufalosti. A tak se přiměl stát obětníkem vlastní dcery, aby pomohl v odvetné válce za únos ženy, jako rituální oběť za vyplouvající flotilu. Tenhle ten úryvek je vlastně hrozně silný, protože máme tady hodnocení sboru. To jest, jak sbor se od počátku dívá na to, co Agamemnon provedl. V Aeschylovské tragédii obecně sbor má tu funkci, že umožňuje identifikaci publika s afekty toho sboru. No, to vzbuzuje nějak soucit, strach, všechno možný. A současně jaksi normativním vodítkem pro posuzování toho, co se děje. No, to znamená, ty emoce, které on ve vás vzbuzuje, ten sbor nějak korespondují s tím, kde je normativní jednání a kde je jeho opak. No. A z nějakých nepochopitelných důvodů byla celá řada interpretů, která tvrdila, že Agamemnon neměl na výběr. Jo, že ho na tu výpravu vyslali vozy, že vlastně konal z nutnosti, že se nemohl ani rozhodnout jinak svobodně. Vyvrcholilo to vlastně Martou Nussbaumovou, která dokonce ve Fragility of Goodness, tý křehkosti dobra, říká, že jednal nejlepším možným způsobem. Což je úplně šokující od ženy, která je sama matka. Jo. To je prostě... A samozřejmě ten sbor to vidí zcela jednoznačně a v průběhu celé té tragédie prostě říká, že ho od počátku viděl toho Agamemnona v temných barvách, že když se rozhodl k tomuhle, takže prostě se musel úplně zbláznit. Jo. A čili jsme konfrontováni s tím, že jsme dobrovolně přijali byť pod tlakem nějakých okolností roli hegemona a dobrovolně jsme souhlasili s tím, že zaplatíme takhle ukrutnou cenu. No a teď ta tragédie postupuje, že jo, a ukazuje konkrétní projevy téhletý ceny, kterou jsme chtěli zaplatit. To jest, do jaký obrovský politický krize se Argos propad tím, aby se zachoval roli námořního hegemona. Čili Nejprve se to týká prožívání obecného a jak veřejnost toto vnímá. Jo. V tom prvním Stasimu ten sbor rekapituluje, co to znamenalo pro Trojany, co to znamenalo pro Řeky. Jo. A komentuje to následujícími slovy. Každopádně je toho mnoho, co vyvolává pocity hořkosti. Člověk zná ty, které poslal do války, na místo mužů se však domů vrací urny a popel. Ares, který směňuje těla za zlato, drží své váhy v bitvě kopí, posílá příbuzným od Ilia těžký prach prošlý ohněm, jenž vzbuzuje bolestný pláč a na místo mužů plní snadno skladovatelné nádoby popelem. Nad nimi naříkají a jednoho chválí, jak zkušeně bojoval, druhého, že se ctí padl uprostřed vraždění kvůli ženský někoho jinýho. Nad takovými věcmi, kde kdo vnitru zlostně nadává a z bolesti zvolna povstává nenávist vůči Atreovcům, vymahatelům spravedlnosti. Čili otázka není, jestli to bylo spravedlivý nebo nespravedlivý. Hra se netýká toho zjišťování, kde je tam spravedlnost a tak dále, ale týká se toho, jestli je spravedlnost nutno vymáhat za všech okolností. To je třeba bod, který právě ta Marta Nussbaumová nepochopila při interpretaci té hry a s ní mnoho dalších. Čili, co je navíc ještě mrazivé, je to jeden z nejmrazivějších obrazů v té tragédii, že jo, řecké, že Ares je směňárník, který směňuje těla za zlato. Tak tu válku vlastně ukazuje, je to metafora obchodní transakce, směnárna, kde mají lidi nějaký kurz, kde mají hodnotu podle směnného kurzu. A to na ty Atény působilo znepokojivě, jo? Protože Atény v té době zavedly různé převodní kurzy, kterými jejich spojenci měli platit tribut do toho systému kolektivní obrany. Buď měli dodávat lidi a lodě, nebo měli místo toho posílat peníze na budování armády. Současně se stát staral o sirotky, vyplácel, že jo, nebo platil jejich výchovu. A samozřejmě ta armáda se zaváděla taky platy za veslování ve vojsku a tak. Čili je tady poprvé pojmenovaná ta brutální jakoby ekonomizace války a vlastně ten autor klade otázku, jestli to, co a ty Atény dostávají, jestli je skutečně nějaký ekvivalent. A ukazuje se, nebo zdá se, že odpovídá na to, že tady žádný ekvivalent není. Ten sbor přemýšlí, když se má Agamemnon vrátit od Troje, jak ho vlastně uctí, jaký je adekvátní jeho oslovení a tak dále. Jestli je to ten slavný vítěz, který ty Trojany rozdrtil na padrk nebo tak. Ale v té tragédii se žádná oslava nekoná. Ten Agamemnon se vrátí a sbor mu místo toho říká, že prostě je tady vůči němu obrovská nenávist, že i on sám ho vnímal v temných barvách, ale že teď, když teda to všechno přestal a konečně se vrátil, takže aspoň mu vyjadřuje loajalitu, ale nic, žádná sláva. Jo. Oproti homerským eposům, tohle je nejvýznamnější jakoby posun, protože heroismus homerských eposů je takový, že kompenzací za toto utrpení je nehynoucí sláva. To znamená, ty heroové jsou oslavováni, glorifikováni a tak dále. A tady potom není ani stopy. Čili to totální převrácení vlastně epický perspektivy. Tak. Samozřejmě Agamemnon si myslí, že se to asi dá ještě vyřešit, že se svolá nějaký sněm, tam se věci prodebatujou, pročistí se emoce a bude se moci jít dál, ale zdá se, že to nebude možné. Jo? On zcela zázračně unikl na moři hněvu bohů, skoro všechny jejich lodě ztroskotaly, on se vrátil domů s jednou lodí, z 50 tisíc lidí, čili vrátil se s jednou lodičkou. Teď, když už unikne tomu, tak ho čeká hněv jeho vlastních obyvatel, do toho mu osnuje, prostě proti němu osnuje smrtící nějaký scénář jeho vlastní manželka, která se mu chce pomstit za to, že zavraždili jejich dceru. A teď se zase vrací v té závěrečné části ten motiv té ceny. Když Agamemnon se konečně po tom všem dostaví na scénu, tak Klytajmestra nechá rozvinout velmi vzácnou tkaninu, jo, která je v nějakých purpurových barvách, což je, jsou barvy spíš charakterizované pro rituální úkony, které se vztahují k bohům, a vítá ho neskutečnými slovy. Neskutečnými slovy, které jsou naprosto neadekvátní smrtelníkovi. A on ví, že prostě na tu tkaninu nemá vstoupit. To je tkanina, která, kdybych to převedl na moderní nějaký ceny, tak je za milion. Prostě zcela mimořádná tkanina. A když na ní vstoupí, tak je prostě ta tkanina je po ní. No. A on ví, že tam nesmí vstoupit, že by tím urazil bohy, že je to transgrese a všechno, ale nechá se tou manželkou zase po tlaketě slov se nechá přemluvit. A ta tkanina je de facto nějaký symbolický ekvivalent své vlastní dcery. To je člověk, který prostě je nějak jakoby ješitný, nebo je to člověk, který mu jde o jeho vlastní týme, jak říkali Řekové, že jo, to je nějaká ta čest, podsta. A on je připraven kvůli tomu zničit živý i neživý poklady vlastního domu. Že nádherný vlastně symbolický výraz toho, že tenhle člověk je schopen připravit, zaplatit jakoukoliv cenu za vlastní úspěch a za úspěch Argo. Čili následně je teda zavražděn a začíná de facto proces nastolování tyranidy v Argu. A najednou občané Argu zjistí, že tady byla konspirace proti němu, zavraždila manželka se svým milencem a že s prostřednictvím peněz a kořisti, kterou on získal, a z nástroje, který mají dispozici, tak nastolili v Argu tyranidu. A Argo se propadne prostě do obrovský vleklý politický krize. Z tohoto hlediska je právě tahle ta tragédie hojně diskutovaná v současných Spojených státech, klasickými filologii a jinými, protože je to de facto obraz, poskytuje jim to obraz pro válku Spojených států v Afghánistánu, která je hodnocena jako spravedlivá válka, že jo, a otázka, jakou tato válka měla cenu a jakou cenu my jsme zaplatili. Ta cena je vlastně taková, že vědomě jsme, že ho zanedbávali domácí socioekonomické problémy, protože jsme obrovské množství peněz, prostě bilion dolarů vynakládali někde daleko za mořem. A najednou zjišťujeme, že vlastně hoří naše vlastní společnost a je v obrovské krizi. Byť samozřejmě ty analogie nejsou úplně přiléhavé, protože v té válce nešlo o to, zdali budeme držet i nadále hegemonii nějakou v rámci systému kolektivní bezpečnosti nebo ne. To je jaksi rozdílné. Ale ten obraz té ceny a co to bude stát, je vlastně stále stejný. A to je právě motiv, který je tam hodně diskutovaný. V té poslední části, a už se chýlím po konci, těch Eumenid, se najednou Argos vytrácí a nastupují Atény jako ten hlavní hrdina, protože v prostřední části té tragédie, navrátivší se Orestes chce pomstit otcovu smrt, tak zabije vlastní matku, jejího milence, jo, a odchází se očistit do Delf. Tam ale se ukazuje, že ta očista je nedostatečná, tak je poslán do Atén, které mají rozhodnout o tom, zdali unikne z dosahu té krevní msty, kterou symbolizují Erinie, který ho pronásledují. A v Aténách ustanovuje speciální soud, Areopág, který má rozhodnout o tom, zdali tu matku zabil právem nebo neprávem, zdali měl právo pomstit smrt otce tím, že zabije matku nebo ne. A čili celá ta situace argejská se přenáší do Atén a najednou ten problematický Argos se nějak jako transformuje. A na scénu přichází patronka obce Aténa Promachos plný zbroji, která stojí uprostřed orchestry a svou silou, svou vahou a autoritou prostě nějak promlouvá k Aténianům a k celé záležitosti. Když Orestes jako prosebník v Aténách vyvolává Aténu, tak hovoří o Aténě Tritogeneji, která je na vojenském tážení v Africe nebo na pláních Flegry. A když toto vlastně Orestes vyřkne, tak se téma války vrací Aténanům na jevišti okamžitě, protože v té době Aténané byli na válečném tažení v Africe, v Libii a v Egyptě. Stejně tak, když hovoří o tom, že Aténa odněkud pospíchá od Skamandru, tak vědí, že Aténané tam věnovali nebo tam vynaložili velkou energii na to, aby udrželi Sigeion, že jo, a celou tu oblast kolem Sigea ve sféře svého vlivu a tak dále. Čili to téma se vrací na jeviště. A Orestes v té hře v Eumenidách slibuje, že pokud se mu dostane pomoci, tak Aténa a Atény získají ho a Argos jako spojence na věčné časy. Když tohleto Orestes řekne, tak vlastně poukazuje na mechanismus dominantní, kterým ty Aténané získávali svoje spojence. Jo, to znamená, odrazili Peršany a jako výraz vděku začlenili ty státy, které jim byly vděčné, do svého systému kolektivní bezpečnosti s jejich souhlasem, že jo, a oni přispívali na systém kolektivní bezpečnosti. Tady ovšem není klientem někdo, kdo by byl ohrožen Peršany, ale nějaká obec, která je v krizi a přichází si do Aten vlastně vyřešit svoje problémy. A dělá to u aténských soudů. Tahle scéna taky je jedním z prvních pramenů, byť je to pramen dramatický a ne tvrdý, historický, jako nápisná evidence ve vlastním slova smyslu, proto, že Atény v rámci toho systému kolektivní bezpečnosti, který měli s těmi státy, tak nutili spojence, aby své vnitřní záležitosti řešili u aténských soudů. To znamená, rozšiřovali prostě takto svoji jurisdikci. Z 50. let máme dva nápisy, který právě toto potvrzují, že se to začalo dít. A Aeschylus je jedním z těch dokladů, který se využívá jako podpůrná evidence. No, samozřejmě to hlasování o jeho vině a nevině dopadne díky bohyně Aténě tak, že Orestes je rovností hlasů osvobozen. A ty bohyně krevní msty to nemohou unést a vyhrožují, že Atény zamoří nějakým strašlivým morem, že bude půda neúrodná a tak, a že vyvolají ve městě občanskou válku. To jsou všechno pasáže, které v těch Eumenidách jsou a vůbec tam jakoby nesedí. Je to, jako kdyby je tam Aeschylus vlepil. Proto se tradičně přijímá docovo hodnocení, že na poslední chvíli do hotového dramatu vlepil pasáže, které byly společensky aktuální. To znamená, po reformách, které nějak zbavili aristokracii rozhodující moci a přenesli ji na lidový sněm, tak byli zabiti strůjci té reformy a vypadalo to, že v Aténách propukne občanská válka, že tato část je vlastně varování před tou občanskou válkou. No a Aténě se nakonec podaří ty Eriny nějak přemluvit tím, že jim ustaví nějaký kult. No. Ale všechny ty pasáže, které hovoří o občanské válce, tak vlastně ukazují dostředivý jakoby tendence té války a dopad na tu domácí frontu. Nicméně, když toto všechno odezní, tak nastane asi jedna z nejoptimističtějších atmosfér v řeckém dramatu vůbec. Ty Eumenidy končí procesím, kde usmířený lítice jsou uváděny do svého chrámu ve vrcholně optimistickém duchu, no, a o Aténanech se říká, že mají to štěstí, že po dlouhé době mohou zase zdravě myslet. No, že jsou nějak včas zmoudřelí. To znamená, co ta hra vlastně pro Aténany znamenala, se ukazuje právě tady v tom verši 1000 a v tom dovědku toho, co se děje. Poté, co vám ukázali v úvodní části tragédie, jakou cenu zaplatíte za hegemonii, po tom všem, co jste si museli v těch hodinu a půl trvajících nebo dvě hodiny trvajících všechno vytrpět na té scéně, jo, prostě vendeta, vraždění, totální jakoby nestabilita, ohrožená samospráva té obce, nastolení, tyranidy a tak dál, tak poté, co všechny tyhle ty problémy byly eliminovány, tak vy si jako divák konečně můžete vydechnout, že všechny tyhle ty hrůzy jsou u konce. Čili je to prostě očista, vy jste si tam prožili de facto znova celou vaši perspektivu od přijetí hegemonie až po to, že jste se dostali prostě z toho, co vám hrozilo. To znamená totální rozvrat společnosti, občanská válka a tak dále. Z tohoto hlediska zase někteří američtí autoři to interpretují vlastně tak, jak je to aktuální pro americkou společnost, která je jednou nohou na prahu občanské války v důsledku právě toho, jaký ceny se zaplatily za to válčení v posledních 20 letech. A čili Athéňané to překonali na jevišti díky tomu, že vlastně na jevišti byla jejich patronka města, bohyně Athéna, že jo. A o Athéňanech, který zasedali v soudním tribunálu, která ona založila, tak tvrdí, že byli neúplatní, čestní a tak dál. A říká se tam, že pokud Athéňané i takový zůstanou, tak budou válčit jenom vítězné války a jejich společnost bude v pořádku. A teď samozřejmě to, čeho my jsme svědky, je vlastně idealizace nějaké, nebo ideální obraz Athén, ideální obraz toho, co my si o sobě vyprávíme, jaká naše společnost je a měla by být. A na nějakém cizím státu, jako je v tomto případě Argos, tak vnímáme, jaký jsou rizika prostě reálného politického života a rozhodování ve vztahu k tomu ideálnímu obrazu. A Athéna jim de facto říká, že pokud ty Athéňani budou takový, jako jsou na scéně, tak jejich Ares nebude cynickým směnárníkem, který prostě mění těla za zlato. A bude plnit tu funkci, kterou má plnit. To je obraná nějaká funkce, tak jako v těch Peršanech a tak dále. Ale samozřejmě v ideálních Athénách se Agamemnon nemohl vyskytnout. Jo. Ten se mohl vyskytnout jenom v reálných Athénách. Jo. Mohli se jim stát pouze konkrétní atenští politici, nebo lid, který se jimi nechal oklamat, a nebo lid, který klamal sám sebe. No, to znamená, že chtěl hegemonní postavení za jakoukoliv cenu. Čili zatímco Peršané jsou v podstatě počátkem nějaké velké ideologické konstrukce o svobodném světě a Athénách jako garantovi bezpečnosti a svobody Řecka, tak Agamemnon a trilogie Orestea je o tom, jakou cenu jsme zaplatili za tuto hegemonii, zdali to bylo nutné, nebo k jakým důsledkům to mohlo vést, jakým důsledkům jsme unikli a jakou cenu jsme v průběhu těchto let zaplatili. Čili takhle nějak asi bych to zakončil, abych nepřetahoval. A děkuju za pozornost. Děkuji našemu přednímu odborníkovi na antické drama a antickou kulturu vůbec za jeho referát, jehož téma jsme vlastně neohlásili, že Athény, velmoc a válka v Aeschylově drama, to otevírám diskuzi. Jenom, když si budete chtít přečíst nějakou plnou verzi tohoto, tak má to být v tom speciálním čísle filozofického časopisu teďkom na téma válka. Tak tam je, ten rozbor je podrobnější s poznámkovým aparátem a tak. Tak v kterém časopise? Filozofický časopis bude speciální číslo jednička, první speciální číslo se bude týkat války, téma válka. A kdo vydává časopis? Filozofický ústav. Nemo, nejsi zde? Ano. Já jsem tady, když to je, ale nikdo se nehlásí. Tak. Ani Evžen. Už se hlásí. Evžen? Sám k tomu tématům války zaujel třeba výběr o něch her, a mně to připadá, že ještě u Aeschyla to není nějakým způsobem vyostřeno a připadlo mi, že právě už hlavně u Euripida člověk viděl více konfrontace s problémy s válkou, už třeba na mysli Trojanky a určitou jakousi, řekněme, výraznější společenskou kritiku, protože to Ice Hill je to dosti míněno, dosti v pozadí. Je to spíše asi taková oslava základů společnosti a vybízení k cimozuřici takto jednosti a pospolitosti. Rachel Elion by, no, je tam spoustu, mezi Euripidem a Aeschylem je spoustu intertextuálních nějakých, že jo, kdybych to použil termíny z hlediska literární teorie, nějakých vazeb, že jo, Rachel Elion o tom napsala knihu Euripides, dědic Aeschyla, kde všechny detailně ve dvou svazcích analyzuje právě všechny tyhle ty intertextuální momenty a ty perspektivy. No, čili je, u toho Euripida je to silnější a prvoplánovější, ale v tom Agamemnonovi je to teda vidět, no, velmi dobře, jak o těch cenách a o tom cynismu, který je spojen s válkou, s hegemonií, s profitem z toho, s dobrovolností, s jakou jsme do toho šli, s vědomím toho, co to bude stát a tak. To. Ale samozřejmě, toho Euripidovi v Trojankách je to ještě, je to prostě otevřeně řečeno. No. Tak je to situaci ne tak, řekněme, uspokojivé pro aténskou společnost psány ty 50. ale tam byly víceméně pro tu společnost, no, nebyly moc krizové na rozdíl 20. let. A tak byly na prahu občanské války, že jo, když po Areopágu při reformách, že jo, zavraždili Efialta. Diskutovalo se o tom, jak orientovat zahraniční politiku, lidi si navzájem vyhrožovali. Rozhodně tam potenciál na občanský konflikt byl velký. Tím se myslí občanská válka dokonce. No. Hlavně po těch reformách Areopágu. Že to je časově velmi blízko, že? 462-458. Máme prostor pro poslední dotaz, reakci. Já bych se teda zeptal, tady vlastně ta tvoje analýza vynikající je založena na analýze dramat jako literárních děl. Jsou nějaké třeba studie nebo analýzy, které vychází spíš jako třeba z filozofických nebo přímo politických jakoby reflexí tady třeba toho hegemonního postavení Athén v té době? Přímo. No, my nemáme vlastně kromě dramat. No. To je dost vzdálený od toho, no, všechny ty filozofické. No. Spoustu samozřejmě motivů rozebírá Herodotos, ale Herodotos je antitragický spisovatel. No, má prostě jinou narrativní techniku, než má Aeschylos. A má jinak položený patos, když tam je. No. Čili tu Kydides, to je spíš otázka zmetnosti, jak to? Tak Tukidida tolik nezajímají otázky spravedlnosti, nezajímají ho různý morální dilemata a tak dál. Tukides prostě se soustředuje na tu realistickou rovinu. No. A především na to, jak správně vyhodnotit nějak racionální aktéry a tu kalkulovatelnost jejich jednání a chyby ve vztahu vlastně k racionálnímu uvažování. No. Když teda mluvím o racionálních aktérech ve smyslu teorie her a tak. To je ta oslava státu a ten, ono je periklově řeči, to je, řekněme, otázka právě identifikace jako padlých, obce, demokracie, svobodného způsobu života. To je jedno z těch nejvíce programových míst, které bývají nejčastěji citovány, když Já vím, no. A ono má dramatickou funkci v tom Herodotovi, Tukididovi, protože právě hned následuje kontrast s tím, čím prostě procházely Athény potom, po smrti Periklově, jo, a kontrastuje taky se situací s tou patologií civilní války na Korkýře, v Epidamnu. Čili ono to figuruje jako kontrast, ten obraz ideálních Athén s tou občanskou válkou a s tím, co vlastně to předznamenává pro Athény, jak končí taky v občanské válce mezi oligarchama a demokratama. Čili vlastně je to tragické vyústění z nějakého obrovského vzepětí a z toho, že mám de facto ideální obraz o sobě sebe sama až po to, kde skončím. Skončím v občanské válce. Děkujeme přednášejícímu i diskutujícím a sejdeme se za 10 minut po přestávce a budeme pokračovat v našem programu. Děkuji.